فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک برگزیدہ اور پاکیزہ مخلوق ہے، اور حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو ایک نورانی مادے سے پیدا کیا گیا، اور خلقت الجان من مارج من نار، اور شیطانوں کو یہ آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا. آگ کے شعلے کے اندر حقیقت میں دو عنصر ہوتے ہیں، کہ آگ کا عنصر بھی ہوتا ہے، ہوا کا عنصر بھی ہوتا ہے. یہ عناصر دوسرے بھی ملے ہوئے ہیں لیکن آگ کا زیادہ غلبہ ہے. اور فرمایا کہ خلق آدم مما وصف لکم، آدم کو اس چیز سے پیدا کیا جس کو تمہارے سامنے اس نے بیان کر دیا. وہ خود ظاہر ہے کہ خلق آدم من تراب، اللہ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. سارے عنصر موجود ہیں لیکن مٹی کا غلبہ ہے اس کے اندر، اس لیے انسان خاکی کہلاتا ہے. اور فرشتوں کی مختلف جماعتیں ہیں، ملائے اعلی کی دو جماعتیں، پھر ملائے سافل، اور کئی طبقات ہیں. ملائے اعلی سے باہر پھر وہ حافین حول العرش، عرش کے گرد جو چکر مارتے ہیں وہ، پھر علیین والے ملائکہ وہ بھی الگ ہیں، پھر آسمانوں والے فرشتے وہ الگ ہیں، پھر فضا میں رہنے والے فرشتے وہ الگ ہیں، پھر عرضی فرشتے الگ ہیں. تو ملائکہ سے مراد عنصریین، اور یہ تمام فرشتوں کا مادہ تخلیق الگ الگ ہے، الگ الگ ہے. ملائکہ اعلی کا الگ، ان کو الگ، ایک دوسرے طبقے والوں کو الگ. ملائکہ اعلی کے جو فرشتے ہیں ان کی تخلیق شاہ صاحب فرماتے ہیں اس قسم کے لطیف مادے سے ہوئی ہے، جس طرح وہ آگ تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر ہوئی تھی. وہ جو درخت کے پاس گئے تھے نا، وہ آگ نظر آ رہی ہے، حالانکہ آگ نہیں تھی وہ، وہ تو کوئی ایک لطیف چیز تھی، حجاب نوری تھا یا حجاب ناری تھا. وہ اس قسم کے مادے سے اللہ نے ان کو پیدا کیا. دوسرے طبقے کے جو ہیں عالم مثال کے لطیف عناصر سے ان کو پیدا کیا. پھر نیچے جب طبقات آئیں گے تو وہ دوسرے اور لطیف مادوں سے اللہ نے ان کو پیدا کیا. اس کے برخلاف جنات جو ہیں ان کی تخلیق یہ ہوا بھی ہے اور دوسرے عناصر بھی ہیں، آگ کا غلبہ ہے اس کے اندر. اور ابلیس کو جنات میں شمار کیے گئے، فرشتوں میں نہیں تھا یہ. جنات کی بھی مختلف طبقات ہیں. اور شیاطین کی تخلیق شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ ایسے گندے مادے سے ہوتی ہے جیسا سنڈاس ہو، جہاں گندگی پھینکی جاتی ہے، جب اس میں تعفن آ جائے اس تعفن سے جو بخار اٹھتے ہیں، بس شیطانوں کے پیدا کرنے کا مادہ ایسا ہوتا ہے، ایسا غلیظ مادہ ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ان کی تخلیق کرتا ہے. تو بہرحال فرمایا فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو، سب نے کیا مگر ابلیس. ابلیس ابلاس بلس مایوسی کا معنی ہوتا ہے، اور ذلیل اور غمگین ہونے کا معنی، مبلسون کے ہی معنی. ابلیس کو ابلیس اس لیے کہتے ہیں خدا کی رحمت سے مایوس ہو گیا. اور دوسری جگہ کافروں کے بارے میں کہ جب وہ کچھ چیز نہیں بنے گی تو مبلسون، غمگین ہو کر کے خاموش ہو جائیں گے، کچھ نہیں بن رہا، اور بہت ذلیل ہوں گے. زیادہ تر اس کا مفہوم یہی، یہ رحمت سے دور ہونا اور مایوس ہونا، مایوسی کے معنی میں. یہ ابلیس جو ہے یہ شیطانوں کا بڑا تھا، سردار تھا. کان من الجن، یہ جنات میں سے تھا، ملائکہ میں سے نہیں تھا، اس کی نو جنات میں سے. جنات کی نو الگ ہے، ملائکہ کی الگ ہے. تو بات کیا تھی، کہتے ہیں یہ بھی ملائکہ کے اندر ہی رلا ملا ہوا تھا، عبادت کرتا تھا، اور یہ فضا کے اندر بڑا اس کا اقتدار تھا، ہر جگہ آتا جاتا تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی اس کے لیے، اور ملائکہ کے ساتھ اس کی نشست و برخاست تھی۔ تو جس وقت حکم ہوا تھا تو یہ بھی ملائکہ کے اندر ملا ہوا تھا، سب کو حکم ہوا سجدہ کرو، ملائکہ نے تو کیا، تو پاک مخلوق تھی، تو اس نے انکار کر دیا اس تکبر کی بنا پر، جیسا کہ اس کا مکالمہ موجود ہے سورہ آراف میں، دوسری صورتوں میں اس نے مناظرہ شروع کر دیا، میں کیوں سجدہ کروں، خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، مٹی ذلیل چیز ہے، اس کے سامنے میں ناری ہو کر کیسے سر جھکاؤں، میں نہیں اسی ذلیل چیزوں کے سامنے سجدہ کرتا، تکبر کیا۔ تو یہ وجہ ہو سکتی ہے ان کے اندر رلا ملا ہوا تھا، عبادت کرتا تھا۔ کشفی روایتوں کے اندر جیسا کہ خواجہ یحییٰ شمس الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ، منیر گاؤں صوبہ بہار میں، شاہ نظام الدین اولیاء کے یہ خلیفہ تھے، صوبہ بہار منیر گاؤں ہے اس کے رہنے والے، یہ ساتویں صدی کے بزرگوں میں، تو ان کے مکتوبات ہیں، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ابلیس نے 700,000 سال عبادت کی تھی۔ کشفی روایت ہے، حضور کا فرمان تو نہیں نہ قرآن میں، مگر اتنا ہے کہ عبادت کرتا تھا، عبادت گزار تھا۔ انہوں نے کشف کے ذریعے کشفی بات کی ہے کہ 700,000 برس عبادت کرتا رہا یہ ابلیس، تو ظاہر ہے کہ فرشتوں کے اندر رلا ملا ہوا تھا۔ لیکن قرآن کے الفاظ یہ بتلاتے ہیں، جیسا کہ سورہ آراف کے اندر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت اس سے باز پرس کی تو صریح لفظوں میں فرمایا کہ ابلیس، جب میں نے تم کو سجدے کا حکم دیا تھا، تم نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، اسی طرح ابلیس کو بھی حکم تھا کہ سجدہ کرو، تو اس نے انکار کیا۔ تھا یہ جنات میں سے، اس نے نافرمانی کی، یہ فسق کا معنی ہوتا ہے اطاعت سے باہر نکل جانا، وہ سب عبادت اس کی گئی، برباد ہوئی، اطاعت سے باہر نکل گیا۔ فسق کا اطلاق کفر اور نفاق اور گناہ سب پر کیا جاتا، کافروں کو بھی فاسق کہا، یہودیوں کو بھی اللہ نے فاسق کہا ہے، منافقوں کو بھی اللہ نے فاسق کہا ہے، اور عام جو گناہگار ہوتے ہیں کہ جن کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ گناہ کی بات کرتے ہیں، تو اس کو بھی فاسق کہا جاتا ہے۔ یہ فسق کی اصطلاح عام ہے، یہ موقع کے مناسب پتہ چلے گا۔ اطاعت سے باہر نکلنا اصولی بات ہوتی ہے، عربی محاورے کے اندر فسقت رتبۃ من سلکے سے باہر نکل جائے تو اس کو کہتے ہیں فسقت، یہ باہر نکل گیا، خروج ہو گیا اس کا۔ تو ابلیس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا رفیق بناتے ہو؟ رفیق کا معنی دوست، ان کے وسوسے میں آتے، ان کی بات کو مانتے ہو، وہ جدھر چلاتے ہیں ادھر چلتے، غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں یہ دشمن ہے۔ ابلیس بھی اور اس کی اکیلا ابلیس گمراہ نہیں کرتا، اس کی ذریت بھی ہے، اس کی اولاد بھی ہے، لاؤ لشکر بھی ہے بہت، جیسا حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس سمندر پر تخت بچھا کر اپنے حواریوں کو جمع کرتا ہے، پھر ان کو کہتا ہے کہ جاؤ تم جا کر کے کائنات میں گمراہی کی باتیں کرو، پھر وہ جا کر کام کرتے ہیں، آ کر رپورٹ دیتے ہیں میں نے یہ کیا، دوسرا کہتا ہے میں نے یہ کیا، کہتے کچھ نہیں کیا۔ دو باتوں کا خاص طور پر اس حدیث میں ذکر ہے، ایک بات یہ ابلیس کہتا ہے کہ میں برابر ان کے ساتھ لگا رہا، یہاں تک کہ میں نے بیوی خاوند کے درمیان جدائی ڈال دی۔ کس پر خوش ہوتا ہے ابلیس؟ کہتا ہے ہاں تو بہت اچھا ہے، تو میرا اچھا بیٹا ہے۔ اور یا پھر جب وہ کہتا ہے کہ میں نے شرک کرایا، پھر کہتے ہاں انتا انتا تو ٹھیک ہے کامیاب. اس طریقے سے مختلف کاموں کے لیے محکمے بنے ہوئے ہیں ابلیس کے, ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں ابلیس کے, اور مختلف محکموں میں مختلف قسم کے ابلیس مقرر ہیں, شیاطین مقرر ہیں. اور پھر خصوصیت رکھنے والے اسپیشلسٹ ہیں ابلیسوں میں, شیطانوں میں, وہ جو خاص اپنے ٹیکنک سے گمراہ کرتے ہیں لوگوں, جیسا کہ یہاں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اور ڈاکٹروں میں بھی ہوتے ہیں, دوسرے فنون والے انجینئروں میں ہوتے ہیں, خاص خصوصی مہارت رکھنے والے ایسے ہیں. چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شیطان نے وضو کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے اس کو ولہان کہا جاتا ہے, صحیح حدیثوں میں ہی آتا ہے. اور نماز کے اندر جو وسوسہ ڈالتا ہے ابلیس اس کو خنزب کہتے ہیں, برابر لگا رہتا ہے کہ نمازی کو وسوسے ایسے ڈالتا رہتا ہے تاکہ نماز اس کی گڑبڑ ہو جائے, اس کو خنزب کہتے ہیں. یہ حضور کا فرمان ہے. حضرت مجاہد جو عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں مفسر قرآن, جیسا کہ تفسیری روایتوں میں آتا ہے کہ ان کا بیان ہے کہ میں نے 30 مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے قرآن کی تفسیر پڑھی, 30 مرتبہ. بڑی مہارت رکھتے تھے کہ حسن بصری ہو گئے, مجاہد ہو گئے, زحاق ہو گئے, قتادہ ہو گئے, عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں میں بہت بزرگ ہیں تابعین جنہوں نے قرآن کی بڑی خدمت کی ہے اور نت کی ہے. اب 30 مرتبہ ساری تفسیر پڑھنا, ان کا بیان ہے. چنانچہ امام طبری بازار میں ہر منڈی میں ہر مارکیٹ میں اپنا جھنڈا گاڑتا ہے, اور پھر وہ لوگوں سے طرح طرح کی جھوٹی قسمیں, جھوٹے وعدے, سودے کے اندر دھوکہ, فریب, عیب کو چرانا, چھپانا, یہ ساری باتیں وہ اس بارے میں اپنی پوری کوشش کرتا ہے اپنے اسپیشلسٹ ہونے کی وجہ سے جہاں تک ممکن ہوتا ہے ان کو تاجروں کو گمراہ کرتا ہے. اور مصیبت کے وقت جو وسوسہ اندازی کرتا ہے وہ صبر کہلاتا, کہ مصیبت میں برے کام انسان سے کراتا ہے, جزا فضا, رونا پیٹنا, واہ ویلا, اور جتنے بھی ناجائز کام ہیں اس کی تلقین کرتا رہتا ہے. اور جو انسانوں سے زنا کا ارتکاب کراتا ہے اور اس کے ہیلے اور طرح طرح کی باتیں تلقین کرتا ہے وہ آور کہلاتا. اور جو جھوٹی خبروں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے وہ مسوت کہلاتا ہے, سین اور پا. اور جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت, یہ حدیث میں بھی آتا ہے دوسری جگہ, گھر میں داخل ہوتا ہے اگر سلام نہ کرے اپنے گھر والوں پر اور اللہ کا نام نہ لے تو شیطان ایک خاص قسم کا وہ داسم ہوتا ہے, اس کا نام داسم ہے, وہ داخل ہو جاتا ہے. سلام نہ کیا تو کہتا ہے اچھا یہ تو مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے اب موقع مل گیا ہم کو بھی. اور اگر اللہ کا نام نہیں لیتا, ذکر نہیں کرتا, تو پھر وہ کہتا ہے اچھا اب رات گزارنے کا بھی موقع ہم کو مل جائے گا. پھر وہ اپنے اثرات پورے ڈالتا رہتا, اس کو داسم کہا جاتا. ہر ممکن طریقے سے وہ گمراہ کرنے, تو اس طریقے سے یہ مختلف کاموں کے لیے اور مختلف محکمہ میں گویا کہ ابلیس کی اولاد یہ اپنا کام کرتی, پھر رپورٹ ابلیس کو دیتے رہتے ہیں جب وہ چاہتا ہے. اللہ نے خبردار کیا کہ دیکھو اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ, نہ ان کے وسوسے میں آؤ, ان سے بچنے کی کوشش کرو. اللہ نے یہ فرمایا. اور تم ان کو اپنا رفیق سمجھتے ہو, کارگزار سمجھتے ہو اور ان کی باتوں میں آتے ہو. فرمایا میں نے نہیں حاضر کیا ان ابلیسوں کو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت, اور نہ ان کی جانوں کے پیدا کرنے کے وقت. زمین آسمان کو پیدا کیا اور ان کو دکھایا, ذرا دیکھ لو تمہیں کوئی قصور رہ گیا ہو یا کوئی نقص رہ گیا ہو, جیسے ماہرین کو دکھایا جاتا ہے. پر میں ایسا نہیں کیا میں نے, اور نہ میں گمراہوں کو معاون بناتا ہوں, مجھے کسی معاون کی ضرورت نہیں ہے. کہ وہ خدا تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز کو اور اس کی صنعت اور کارگزاری کو دیکھیں اور اس کو فٹ کریں کہ ہاں یہ فٹ ہے یا ان فٹ ہے. فرمایا نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور تم کس بنا پر شیطانوں کی بات کو مانتے ہو؟ یا یہ خدا کی پیدائش کے اندر پیدا کی ہوئی چیزوں کے بغیر حاضر تھے؟ یا خدا نے ان کو حاضر کیا تھا؟ یا ان کے پیدا کرنے میں, یا دوسری مخلوق کے پیدا کرنے میں؟ یا العیاذ باللہ خدا کو محتاج ہے کہ وہ اپنے کام میں ان سے مدد لے؟ وہ تو بے نیاز ہے, اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. اور مدد بھی اگر لے تو پھر ایسے ابلیسوں سے, نافرمانوں سے, جو کہ ہر درجے کے باغی اور سرکش ہیں. یہ سب باتیں بے عقلی کی. تو پھر تم کیوں ابلیس کی بات میں آتے ہو اور کیوں تم اس کو اپنا دوست اور خیر خواہ سمجھتے ہو؟ اللہ نے یہ بات سمجھائی. پھر آگے ارشاد ہوتا ہے, جس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا, اب بلاؤ میرے ان شریکوں کو جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے, شریک بنا رکھا تھا, اور جن کی تم طرح طرح سے عبادت اور پرستش کرتے تھے مختلف طریقوں سے, ان کو بلاؤ جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے. آج تمہاری مدد کریں, چھڑائیں تم کو عذاب سے. فدعوہم, وہ بلائیں گے, سب کو پکاریں گے, آؤ. ہم تمہارے نذرانے پیش کرتے تھے, چڑھاوے دیتے تھے, دعائی دیتے تھے, تمہارے کہنے میں ہم آتے تھے, آؤ ہماری مدد کرو. وہ جواب ہی نہیں دیں گے, بلکہ ہم بنا دیں گے ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ, ایسی قدر مشترک ہوگی کہ وہ بھی جو گمراہ تھے جن کی پرستش کرتے تھے, وہ بھی داخل ہوں گے اور یہ بھی داخل ہوں گے. سب کے لیے ہلاکت کی جگہ ہوگی, بجائے امداد کرنے کے ہلاکت کے گڑھے میں سارے گریں گے. وہ عابد و معبود سارے جن گمراہوں کی یہ پرستش کرتے تھے, وہ سب اور یہ بھی گریں گے. اور فرمایا کہ مجرم لوگ دوزخ کی آگ کو دیکھیں گے تو دیکھ کر ظن و یقین کریں گے. ظن علم کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور گمان کے معنی میں بھی ہوتا ہے, یہاں یقین کے معنی میں. جب دیکھیں گے تو یقین کریں گے کہ بے شک وہ اس کے اندر پڑنے والے ہیں. مواقعوہا, واقعوہا مزید ہے لیکن مجرد کے معنی میں بھی آتا ہے. اور حدیث میں جیسا کہ آتا ہے کہ 40 سال کی مسافت سے جہنم نظر آئے گی تو ان کو یقین ہوگا کہ اب ہم گئے اس کے اندر, ہم اس کے اندر پڑ جائیں گے. اتنی دور سے بھی وہ ان کو یہ بات یقین سے نظر آ جائے گی. ولم یجدوا عنہا مصرفا, اور اس سے ہٹنے کی اور پلٹنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے. بال یقین وہ اس کے اندر وہ داخل ہوں گے, اور پہلے اس کی یعنی 40 سال کی مسافت سے دور نظر آ رہی ہے, یہاں یقین ہو رہا ہے کہ اب ہم اس کے اندر گئے اور ڈوبے, اور کوئی جگہ اس سے بچنے کی اور پلٹنے کی, مصرف پھر جانے کی, کہ یہاں سے پھر کر کسی دوسری جگہ پناہ لے لیں, ایسی کوئی جگہ بھی نہیں مل سکے گی. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد صرفنا فی ھذا القرآن للناس من کل مثل وکان الانسان اکثر شیء جدلا وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدیٰ ویستغفروا ربہم الا ان تأتیہم سنۃ الاولین ویأتیہم العذاب قبلا وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ویجادل الذین کفروا بالباطل لیدخلوا به الحق واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنہا ونسی ما قدمت یداہ إنا جعلنا على قلوبهم مكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لأجل لهم العذاب بل لهم موعدا لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا ولقد صرفنا البتر تحقیق ہم نے پھر پھر کر مختلف طریقوں سے بیان کی ہیں اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں اور ہے انسان زیادہ جھگڑالو اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی اور اس بات سے کہ وہ بخشش طلب کریں اپنے پروردگار سے مگر اس بات نے ان کو روکا کہ آئے ان کے پاس دستور پہلے لوگوں کا یا آ جائے ان کے پاس عذاب بالکل سامنے اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے اور جھگڑتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باطل کے ساتھ تاکہ وہ گرا دیں اس کے ساتھ حق کو اور بنایا انہوں نے میری آیتوں کو اور اس چیز کو جس کے ساتھ ان کو ڈرایا گیا تھا ٹھٹھا اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس کو نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیتوں کے ساتھ بس اس نے اعراض کیا ان سے اور بھول گیا اس چیز کو جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجی ہے بے شک ہم نے کر دیے ہیں ان کے دلوں پر پردے اس بات سے کہ یہ سمجھیں اس کو اور ان کے کانوں میں بوجھ ہیں اور اگر آپ ان کو بلائیں گے ہدایت کی طرف تو وہ ہرگز ہدایت نہیں پائیں گے کبھی بھی اور تیرا پروردگار بہت بخشش کرنے والا اور رحمت والا ہے اگر پکڑے ان کو ان کی کمائی کی وجہ سے تو البتہ جلدی کر دے ان کے لیے عذاب ایسا نہیں بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ ہے ہرگز نہیں پائیں گے یہ اس کے برے کوئی جائے پناہ اور یہ بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے جبکہ انہوں نے ظلم کیا اور ٹھہرایا ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وعدہ پچھلی آیات میں اللہ تعالی نے شیطان کی گمراہی کا ذکر کیا تھا اور انسانوں کو آگاہ کیا تھا کہ ابلیس اور اس کی اولاد کو جو تمہارے دشمن ہیں اپنا دوست مت خیال کرو ابلیس نے تکبر کی بنا پر خدا کی نافرمانی کی اور محرومی اور لعنت اس پر پڑی تو اس کی اولاد کو اور اس ابلیس کو تم اپنا دوست سمجھتے ہو وہ تمہیں ہر طریقے سے گمراہ کرتا ہے اس سے پچھلی آیتوں کے اندر اللہ تعالی نے المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال اور اولاد تو دنیا کی زندگی کی رونق ہی ہے اس کے اندر مبتلا ہو کر ہی تم کہیں اپنے مقصود حقیقی سے غافل نہ ہو جاؤ کیونکہ باقیات الصالحات باقی رہنے والی باتیں جو تیرے رب کے نزدیک ثواب اور بدلے کے لحاظ سے بہتر ہیں وہ اور چیزیں ہیں یہ باقیات الصالحات کے بارے میں مفسرین کے نام فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اور تسبیح کے کلمات اور تمام عبادات اور نیکی کی ساری باتیں اور حضرت عطا رحمت اللہ علیہ جو مفسر قرآن تھے اور تابعین میں سے وہ فرماتے ہیں النیات الصالحات باقیات الصالحات میں یہ بھی داخل ہے نیک نیت اچھی نیت جس کام کے بارے میں ہو وہ یہ بھی باقیات الصالحات میں داخل ہے اور پھر اللہ نے محاسبے والی بات بھی یاد دلائی دیکھو آگے محاسبہ ہونے والا ہے وضع الکتاب فطر المجرمین مشفقین مما فیہ نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا اور پھر اس وقت بہت زیادہ پریشانی ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کہ یا ملائکتی اقیموا عبادی، میرے بندوں کو کھڑا کر دو صف بصف. اور کھڑا کس طرح کرو؟ علی اطراف انامل اقدامہم للحساب، حساب کے لیے. اور ایسا بھی ہوگا کہ حشر میں جبکہ کھڑے ہونے کی نوبت آئے گی، اس روایت سے یہ الفاظ ملتے ہیں کہ پاؤں کی انگلیوں پر کھڑا کرو، پاؤں کی انگلیوں پر کھڑا ہونا پڑے گا، پورا قدم رکھنے کی جگہ بھی نہیں دستیاب ہو سکے گی، اتنا ہجوم اور اتنی تنگی بھی ہوگی. پاؤں کے انگلیوں پر ان کو کھڑا کرو، ان سے محاسبہ کرنا ہے. وہ منزل بھی اللہ نے بیان فرمائی، محاسبے والی بات. پھر ان آیات کے اندر اللہ تعالی نے قرآن کریم کی ہدایت اور رہنمائی کا ذکر فرمایا، اور یہ دو مرتبہ اس سورت میں پہلے ذکر ہوا. پہلے ارشاد ہوا کہ وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھ کر سنائیں اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اپنے تیرے رب کی کتاب سے، اس کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، وہ اٹل ہے، اس کا قانون اور اس کا ضابطہ. اور سورت کے شروع میں ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، سب تعریفیں تو اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی ہے. وہ کتاب بھی ایسی ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی غلط بات نہیں ہے، واقعہ کے خلاف کوئی بات نہیں ہے کسی قسم، اس کی تمام باتیں درست اور صحیح ہیں. اور اس کو اتارا بھی اس لیے ہے تاکہ وہ خدا کی جانب سے جو شدید گرفت اور پکڑ ہے اس سے ڈرا دے وہ، اور ایمان والوں کو بشارت سنا دے. اب یہ پھر یہی بات فرمائی، یہ اللہ کی کتاب کے بارے میں کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے پھر پھر کر بیان کیا اس قرآن میں لوگوں کے لیے طرح طرح کی مثالیں، ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں. اور انسان بھی بہت جھگڑالو واقعہ ہوا، مانتا نہیں اور جھگڑا کرتا، چنانچہ ان آیات میں شکوا ہی ہے، نافرمانوں کا شکوا ہے. اور ہدایت سے فائدہ نہ اٹھانے والی بات کا ذکر ہے، یہ لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے. ہم نے تو سمجھانے کے لیے ہر ایک طریقہ اختیار کیا ہے، چنانچہ خاص طور پر بنیادی حقائق، مثلا ایمان اور توحید کا مسئلہ، یہ ہر قسم کے مثالوں سے سمجھائی گئی ہے بات، تاکہ انسانوں کے ذہن کے قریب آ جائے. اور وجہ بھی یہی ہے کہ انسان کی تہذیب اور انسانی فطرت کی تہذیب اور اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ انسان اپنے آپ سے شرک اور ظلم اور بد اخلاقی کی نفی نہیں کرے گا. جب تک ان چیزوں کو ہٹائے گا نہیں، اس وقت تک اصلاح ممکن نہیں. شرک اور ظلم اور بد اخلاقی، ان کی نفی ضروری ہے، ان کو دور کرنا ضروری ہے. جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ظاہر کپڑے اچھے پہنے ہوئے تو کیا ہے، اندر تو پلیت ہے، وہ شرک کی نجاست پڑی ہوئی ہے، اندر گندگی پڑی ہوئی ہے. اور یہ بھی فرمایا انہوں نے کہ اذا خرج الزور و داخل النور، انسان کے اندر نور تب ہی داخل ہوگا جب یہ جھوٹ باہر نکل جائے. جھوٹ باہر نہیں نکلے گا تو نور کیسے داخل ہوگا؟ اندر رہے گا، نور نہیں آ سکتا اندر. انسان کی تہذیب اور شائستگی، انسان کا کلچرڈ ہونا، مہذب ہونا اس وقت ہوگا جبکہ شرک اور ظلم اور بد اخلاقی اس سے دور ہو جائے. اور قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے اور یہ ظلم کی بھی شدید مذمت کرتا ہے اور بتلاتا ہے، شرک کی بہت تردید کرتا ہے، اس سے بچو، تم مہذب نہیں ہو سکو گے، شائستہ نہیں بن سکو گے، فطرت انسانی کی اصلاح نہیں ہو سکے گی جب تک شرک میں مبتلا رہو گے. اس تمام چیز کی نفی ضروری ہے اور قرآن یہی بات بتلاتا ہے. پھر نتائج اعمال کا ذکر کیا ہے اللہ تعالی نے ان آیات کے اندر، فرائض ذکر کیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، فرائض انبیاء کیا کرتے ہیں، اور انبیاء کے فرائض سے خود انسانوں کے فرائض بھی معلوم ہوتے ہیں، اور ہلاکت کے اسباب کا ذکر فرمایا ہے. نایا ہلاکت کیوں انسانوں پر واقع ہوتی ہے، اللہ نے اس کے اسباب ذکر کیے. پہلی قومیں کیوں تباہ ہوئی، یہ ظلم ہے جس کی وجہ سے انسان تباہ ہوتے ہیں. وہ تباہی کے بارے میں جو ضابطہ ہے اس کو بیان کیا گیا. اب تہذیب اور شائستگی کے اصول اور شرک کی قباحت، کفر کی برائی، نفاق کی برائی اور تمام بد اخلاقیوں کی برائی القرآن نے ذکر کی ہے اور مختلف مثالوں سے بیان کی. ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ نئے طریقے پر یہ بات سمجھائی گئی ہے تاکہ انسانوں کی فطرت کی اصلاح ہو جائے اور درستگی حاصل ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا، ہم نے پھیر پھیر کر اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں، لیکن انسان اکثر جھگڑالو واقع ہوا، وہ جھگڑا کرتے ہیں. اور جیسا کہ پچھلی آیات میں واضح ہو چکا ہے کہ بیہودہ فرمائشیں کرتے ہیں، فلاں چیز ایسا کر دیں تب ہم مانیں. مشرک لوگ تکبر اور غرور کی بنا پر کہتے تھے کہ ان غریب ایمانداروں کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں، پھر ہم تیری بات سنیں گے. اس سے منع کیا گیا اللہ کے رسول کو، آپ ایسی بات ہرگز نہ کرنا. نوح علیہ السلام کو بھی منع کیا گیا تھا، انہوں نے صاف کہا کہ اگر میں ان کو دھکیل لوں اپنی مجلس سے میں تو ظلم کرنے والا ہو جاؤں، اور ظلم کے خلاف تو اللہ تعالی ہم کو مبعوث فرماتا ہے کہ ہم ظلم کو بنی نوع انسان سے ہٹائیں، خود کیسے ظلم ہم کرنے لگ جائیں. کہ اللہ تعالی کے جو غریب بندے ہیں اور ہیں ایماندار، ان کی بے قدری کر دیں، ان کو ہٹا دیں اس توقع پر کہ یہ بڑے لوگ ایمان قبول کر لیں گے تو کوئی زیادہ رونق اسلام کو حاصل ہوگی، یہ بات نہیں. یہ ساری باتیں قرآن کریم بیان کرتا ہے. تو ہم نے پھیر پھیر کر اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں. اور انسان، وکان الانسان اکثر شین جدلا، جدل الانسان اکثر شین، انسان کا جھگڑا زیادہ ہے، مطلب بہت جھگڑا کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رات کے وقت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے رات کو اپنی بیٹی کے گھر. آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں لیٹے ہوئے تھے، حضور تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا کہ رات کے وقت تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، نماز پڑھا کرو رات کے وقت، کچھ نہ کچھ ضرور. تو حضرت علی کی زبان سے یہ بات نکلی کہ حضرت ہمارے جانے، ہماری جانے اللہ کے قبضے میں، ان نفوسنا بید اللہ، خدا اگر چاہتا ہے تو وہ ہم اٹھ جاتے ہیں، اٹھا دیتا ہے، ورنہ مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو ہم سوئے ہی رہتے ہیں، موقع نہیں ملتا. حضور خاموش ہو گئے اور چلے گئے اپنی ران مبارک پر ایسے ہاتھ مارتے ہوئے جیسا افسوس کے وقت کیا جاتا ہے. اور آپ کی زبان پر یہی آئی تھی، وکان الانسان اکثر شین جدلا، حضور کو ان کا جواب پسند نہیں تھا اس موقع پر جو جواب دیا. اور یہ آیت پڑھی آپ نے, انسان جھگڑالو آ کے خاموشی اختیار کرنی تھی, جواب دیا اور آگے فلسفہ بنایا کہ ہماری جانیں تو اللہ کے قبضے میں ہیں اور جب وہ اٹھائے تو اٹھتے نہیں, جس کی ضرورت نہیں تھی کہنے کی. اس لیے حضور نے اس جواب کو ناپسند کیا, فرمایا کان الانسان اکثر شین جدلا, خاموشی اختیار کرو, دل میں یہ کہو کہ اللہ کی توفیق شامل حال رہے گی ہم ضرور پڑھیں گے. فلسفہ چھانٹنے کی ضرورت نہیں تھی, یہ بات پسند نہ آئی حضور کو. تو فرمایا کہ انسان اکثر جھگڑالو واقع ہوا ہے بجائے سمجھنے کے آگے اور باتیں کرتے ہیں. اور فرمایا اکثر و بیشتر لوگوں کو ایمان سے کس چیز نے روکا ہے؟ جب ہدایت آ گئی ایمان سے اور اس بات سے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے, اپنے پروردگار کے سامنے گناہوں کی معافی مانگنے سے اور ایمان لانے سے کس چیز نے روکا ہے انسانوں؟ فرمایا نہیں روکا مگر اس چیز نے, دو باتیں ہیں. اس چیز نے کہ آئے ان کے پاس پہلے لوگوں کا دستور, پہلے لوگوں نے کیا کیا, انکار کیا, جدل کیا, جھگڑا کیا اور یہ باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ خدا کا عذاب آ گیا اور اس عذاب میں بالکل تباہ ہو گئے. پہلوں کا یہی دستور رہا, وہ یہ انکار ہی کیا اور جھگڑا ہی کیا اور نافرمانی کی اور ڈٹے رہے یہاں تک کہ خدا کی گرفت آئی اور وہ ہلاک ہوئے. اور یا یہ ہے اور یا کہ ہم مل عذاب کو بولا, یا سامنے عذاب آ جائے تو پھر وہ مانے, اس کے بغیر وہ مانتے نہیں. عذاب کو دیکھ لیں اپنے سامنے پھر وہ مانے, اور عذاب کو دیکھنے کے بعد تو ماننا مفید ہی نہیں ہے, اس وقت تو ایمان لانا ہی قبول نہیں ہوتا جب عذاب کو دیکھ لے انسان. بس یہی دو چیزیں, یا پہلے لوگوں کی طرح زید اور انعد کرتے ہوئے اسی طرح رہے یہاں تک کہ آخر کار تباہ اور برباد ہو کر رہے, اور یا یہ ہے کہ کچھ عذاب کو دیکھ کر وہ ایمان لائیں, اس بات کا وہ انتظار کرتے رہے اور اس وقت تو وہ مفید نہیں ہوتا, اس وقت تو پھر وہ اللہ کی گرفتی آ جاتی ہے. بس یہی چیز لوگوں کے لیے مانے رہی ہے. باقی فرمایا کہ ہم رسولوں کو اس لیے بھیجتے ہیں, فرمائشیں پورا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے بھیجتے ہیں مبشرین و منذرین, کہ وہ بشارت سنا دیں فرما برداروں کو اور ڈر سنا دیں نافرمانوں کو. نبیوں کا کام یہ ہے, برائی سے, کفر اور شرک سے, بدعمالی, بد اخلاقی سے, ظلم سے وہ خبردار کر دیں, آگاہ کر دیں کہ اس کے نتیجہ برا ہوگا, اور نیکی, ایمان, اطاعت, توحید, اخلاص پر وہ بشارت سناتے ہیں. ان کا کام بشارت ہے اور نذارت ہے, انذار ہے اور تبشیر ہے. نبیوں کا کام فرمائشیں پورا کرنا نہیں, یہ تو اللہ کے اختیار میں. اور کافر لوگ ہمیشہ باطل کو لے کر جھگڑا کرتے ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ حق کو گرا دیں. حق کو گرانے کے لیے باطل کو لے کر ہمیشہ جھگڑا کرتے ہیں, رد کرتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو جھٹلایا لوگوں نے, رد کیا, منہ در منہ رد کیا, انکار کیا, معجزات کو سحر کہا اور نبیوں کی مذمت کی اور برا بلا کہا. باطل کو لے کر حق کو گرانے کے لیے ہمیشہ جھگڑا کیا کافروں نے, اور جس چیز کے ساتھ ان کو ڈرایا گیا تھا خدا کی طرف سے گرفت اور عذاب, اس کے ساتھ ٹھٹا کرتے رہے. نبیوں سے کہتے تھے دیکھے ہوئے ہیں تمہارے عذاب, لاتے کیوں نہیں, وہ گرفت آتی کیوں نہیں. متا حاضل واد ان کن تم صادقین, جگہ جگہ قرآن میں بولی ان کا نازا اور حق کو فمتر علینا ہجارت من اسم. اگر یہ عذاب والی چیز برحق ہے, تم کہتے ہو کہ نہ ماننے پر گرفت آئی, وہ پتھر برسا دو ہمارے اوپر, ایسی بے باکی اور ایسا تعصب اور اناد اس کے ساتھ ٹھٹا کر. چنانچہ فرمایا حاکم ہم گیر لیا ان کو اسی چیز نے جس کے ساتھ وہ ٹھٹک کرتے تھے. آخر وہ عذاب آیا اور اسی میں وہ مبتلا ہو کر خدا کی زمین سے ناپید ہوئے. ارشاد ہوتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جس کے سامنے اس کے رب کی آیتیں ذکر کی جائیں اور ان کے ساتھ اس کو نصیحت کی جائے. ذکر رب آیات ربی, آیات میں دلائل بھی آتے ہیں, معجزات بھی آتے ہیں, احکام بھی آتے ہیں, سب چیزیں آتی ہیں آیات کے اندر. رب کی آیتیں ذکر کی جائیں اور اس کے ساتھ نصیحت کی جائے اور پھر وہ اعراض کرے اور اپنے اعمال کو بھول جائے, دیکھے ہی نہ کہ میں کیا آگے بھیج رہا ہوں, کیا آگے بھیجا, اپنی برائی پر نگاہ ہی نہ رکھے اور آیات الہی کو فراموش کر دے اور دھیان ہی نہ کرے, اس سے بڑا ظالم کون ہے. حقیقت میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عناد اور تعصب کی بنا پر محروم ہوتے ہیں ہدایت سے. خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو محروم رکھتا ہے. کیوں؟ جعلنا علی قلوبہم اکنۃً, ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں, یہ نہیں سمجھ سکتے, کانوں میں بوجھ ہیں, ڈانٹ لگے ہوئے. کیونکہ عناد کا نتیجہ یہ ہوتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم بل تب اللہ علیہ بکفرہم, جب یہ کفر پر اصرار کریں گے تو ٹھپا لگے گا, مور لگے گی اوپر. کلا برانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ان کی یہ برے اعمال, یہ بری رسومات شرکیہ اور کفریہ, یہ تمام کی تمام ان کے دلوں پر زنگ ڈال دیتی, زنگ آلود ہو جاتے ہیں دل جب یہ برائیں. اگر توبہ نہ کرے انسان معافی نہ مانگے اس سے, زنگ آلود ہو جاتے ہیں. جیسا زنگ لوہے کو کھا جاتا ہے ایسا ہی ان گناہوں کا اثر دلوں کو خراب کر دیتا. یہ ایسے لوگ محروم ہوتے ہیں ہدایت سے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا, ہدایت کی طرف دعوت دیں آپ, سو دفعہ دعوت دیں نہیں مانیں گے, دل تو سیاہ ہو چکے, تاریکی پڑ چکی ہے, موریں لگ چکی ہیں, تو ان کا تو یہ حال ہے. لیکن فرمایا تیرا رب بڑا بخشش کرنے والا اور رحمت والا ہے. یہ اس کی رحمت ہی ہے, پھر بھی وہ موقع دیتا رہتا ہے, جلدی گرفت نہیں کرتا. یہ اس کی رحمت اور مہربانی کا ہی ہے کہ اصول یہ امحال و تدریج ہے, فوری طور پر گرفت نہیں کرتا. فرمایا اگر مواخذہ کرے ان کے برے اعمال کی کمائی پر تو جلدی عذاب لا دے, لاجل الحم العذاب, اس کی مہربانی ہے پھر بھی مہلت دیتا ہے. اور اس کے ہاں قانون امحال و تدریج ہے آہستہ آہستہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس طریقے سے پکڑتا ہوں جہاں سے وام و گمان بھی نہیں ہوتا, مہلت دیتا ہوں ان قیدی متین, میری تدبیر بڑی مضبوط ہے, اس سے باہر کون نکل سکتا ہے. میں آخر کار پر ان بدش رب کا لشدید فنفضو من اقطار السماوات والارض, کدھر جاؤ گے, زمین آسمان کے کنارے, اس کناروں سے باہر نکل جاؤ گے کہیں, تم جا نہیں سکتے خدا کی گرفت میں. اور وقت جب چاہے گا پکڑ لے گا, اس کی مہربانی ہے اور رحمت کا یہ نمونہ ہے کہ جلدی نہیں پکڑتا, جلدی پکڑتا تو عذاب جلدی لے آتا. بل لہم موعد, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے لیے وعدہ مقرر کیا, اس کے ورے کوئی جائے پناہ نہیں. ہر قوم, ہر شخص, ہر پارٹی, گروہ, ہر بستی, ملک, سب کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے کہ فلاں وقت ان کو ہستی صفائی ہستی سے اٹھانا ہے. مہلت ملتی رہتی ہے اللہ تعالی کی جانب سے, وعدے کے وقت ہی گرفت ہوتی ہے اور کوئی جائے پناہ نہیں, انسان کہیں بچ نہیں سکتا خدا کی گرفت سے. ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی سزا سے کوئی ممکن کوئی مجرم بچ جائے, کہیں بھاگ جائے, کھسک جائے, ایسا ممکن نہیں. اللہ تعالی کی گرفت میں انسان ہر وقت. ارشاد ہوتا ہے ذرا دیکھو تو صحیح, تلک القرا, یہ بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا. یہ وہی بات پھر دوبارہ پچھلی آیتوں کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ دیکھو شرک کے اندر لوگ مبتلا ہیں, مادیت کا شرک, اپنے آپ کو صاحب کمال سمجھتے ہیں, اور اللہ کی ذات پر نہ اعتماد ہے نہ اس کو قادر مطلق خیال کرنے. لن تبید حاضی ابدا, میرا باغ ہمیشہ رہے گا, میرا کمال ہمیشہ رہے گا, مجھے اپنے کمال کی وجہ سے یہ چیز حاصل ہے. تو یہ شرک ہے, کیونکہ مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ, جو اللہ چاہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے, طاقت اور قوت کا سر چشمہ وہ ہے. اسے شرک کی تنابیں کاٹی گئی ہیں اور ایمان والی بات سمجھائی گئی ہے. یہ ہمارے دور کا شرک, یہ مادیت کا شرک زیادہ ہے. اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ہمارے کمال سے یہ ساری باتیں چلیں, سکیم بناتے ہیں, پلان بناتے ہیں, یہ ہمارے پلان سے یہ بات مل رہی. اللہ تعالی کی ذات اور اس کی قدرت اور اس کی خالقیت اور اس بات پر اعتماد ہی کوئی نہیں, اپنی بات پر ہی اعتماد, یہ مادیت کا شرک ہے. اللہ نے اس کو, اور یہ بڑا ظلم ہے, جیسا وہ باغ والے کی مثال میں پیچھے بات سمجھائی گئی تھی کہ مومن نے کہا تم کیوں اس ظلم کے اندر مبتلا ہو, خدا کے ساتھ کیوں شرک کرتے ہو, خدا قادر ہے کہ تمہارے اس باغ کو ویران کر دے, کچھ نہ رہے.